بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe mbili mwezi wa Rabiu Thani mwaka 1442 katika darsa ya al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh صالح الفوزان حفظه الله تعالى. tulianza katika vikao vilivyopita risala ya al-usul al-thalatha alipoanza فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. تقسمنا دليل الحمد لله رب العالمين ففيكي قولي المصنف رحمه الله قال وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من هذا العالم. نجوتشوتي كيشوكوا الله يعني فيهم بفياكي فيوتي فيينجيا كتكا العالمين ولموينغو وأنا واحد من هذا العالم نميمي بياني موجة كتكا هاو ولموينغو. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من هذا العالم. قال الشيخ الفوزان ثم بين الشيخ رحمه الله وجه الاستدلال بهذه الآية. بعد كتاج آية الحمد لله رب العالمين الإمام المجدد أكبينيش وجه وكيتوه ونداليلي. Kwa nini hii ni dalili haya nao yasema? Faqauluhu wa kullu ma siwa Allah alamun wa ana wahidun min hadha al-alam fayakunu Allah rabbi li anna Allah rabbul alamin. Leo hapa ni kama kusema kuwa Allah ni mola wangu mimi mlezi kwa sababu yeye ndiye mola mlezi wa ulimwengu wote. Wa ana wahidun min al-alamin na mimi ni mmoja katika hao walimwengu. Fala ahada yastati'u an yaqula ana li rabbun ghayr rabbil alamin. Hakuna yote anayeweza kusema kuwa yeye ana mola mlezi aliyemuumba asiyekuwa mola mlezi wa walimwengu wote, lal kafir wala al muslim. Hawezi kulisema hili kafiri wala muslimu. هذا لا يمكن ابدا ولا يقوله عاقل. الى ني جambo ambalo haliwezekani kabisa mwenye akili hawezi kusema hivyo. هذا دليل على ربوبيه الله عز وجل. وهي ني دليل يا اولزي واكي الله سبحانه وتعالى كو ولمنغ وته. وما دام انه رب العالمين فهو المستحق للعباده. ما دام يي ndiye mulamlezi wa ulimwengu wote basi yeye ndiye anastahili kuabudiwa. Wa hadha yubtilu ibadata ghairihi subhanahu wa ta'ala. Na hili labatilisha ibada yeyote anayabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika qala ba'daha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Katika suratul Fatiha ikaja mbele iyyaka na'budu وإياك نستعين. وهذا يفيد الحصر. كي كتانغوليزو كيلي أمباتو إلي كوا أساوا كي تشيليويشو كتاجوا ni kuwa kile kinachotajwa pale kimefungwa kwa huyu mmoja peke yake pasi na yote mwingine. لأن تقديم المعمول إياك وتأخير العامل نعبد قمت وكسيما كوا ووي بكياكو ليه تنهي كوا بودو معنى يكي هكونا منجين يوتي أنا يبودي ويسبك ويه بكياكي يدل على الحصر. فإياك نعبد يختلف عن نعبدك. Iyaka na'budu, ile mafuuli ikatangulizwa mwanzo, ni tofauti na kusema na'buduka, twakuabudu, twakuabudu wewe. Li anna na'budu hadha ithbatun faqat, ukisema twakuabudu wewe hili wathibitisha peke yake, wathibitisha kuwa muabudu yeye peke yake, muabudu yeye. Lakini iyaka na'budu yatadhammanu an-nafi wal ithbat. Lakini ukisema iyyaka na'budu, maana yake ndani yake umekanusha vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, ukaithibitisha ibada kwake yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii tofauti. Ay la na'budu ghayraka, hatuabudu yoyote pasi na wewe. Wal ibadatu la tasihhu illa ma'an nafi wal ithbat, na ibada haisihi isipokuwa kwa kukanusha na kuthibitisha. Bimaana ukanusha ibada kwa yote asiyekuwa Allah, uithibitishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa huwa maana la ilaha illa Allah, lianna fiha nafyan wa ithbata. Na hii ndio maana la ilaha illa Allah, la ilaha wakanusha, illa Allah wathibitisha. Nafya aluluhiyati amma siwa Allah wa ithbataha lillahi azza wa jalla, wakanusha uungu kwa yoyote asiyekuwa Allah na kuthibitisha sifa hiyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Qala fa idha qila laka bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Asema fa idha qila laka, bimaana baada ya kuwa ushasema kuwa Allahu rabbi, أنت قلت الله ربي أو ربي الله الذي رباني بنعمه, ومسمك وملواكم ليزني الله عليك ليك ونعم زاك, ما هو الدليل على أن الله ربك الذي رباك بنعمه. سستوب دليلي كو الله لي ملواكم ليزي عليك ليك ونعم زاك. جاء الشيخ بأدلة من الوحي ومن العقل كما سيأتي. الإمام المجدد رحمه الله هابا أمكوجا ندليلي كتك وحي ندليلي زكي أكيلي. فإذا قيل لك بما عرفت ربك, كنفان أقول زمت أممجواج ملوكم لازمين, لأن من ادعى شيئا فلا بد أن يقيم الدليل على دعواه. كسبب يوتي من يكدي جامب لازم أتي أوك دليل يكيد أنا شكي داي وما أنا يثبتيشك والله نملواكم لازم أنا دليل جاني كيفن لازم أولت دليل كما دياكو. والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أهلها أدعياء. Madai ambayo hayatasimamishiwa uthibitisho, basi wale wenye madai kama hayo watakuwa ni watu wa madai yasiyoeleweka tu, wadai jambo ambalo halina uthibitisho. La budda likulli mudda'in an yuqima ad-dalila ala da'wahu wa illa kanat da'wahu ghayr sahih. Ni wajibu kwa kila anayedai jambo asimamishe dalili kwa madai yake anaodai, la sivyo itakuwa madai yake si sahihi, si sawa. Anta qulta rabbi Allah alladhi rabbani wa rabba jami' al-alamin bi ni'amihi, ma ad-dalil? Wewe wasema kuwa Allah ndiye mola wangu mlezi aliyenilea mimi na kulea walimwengu wote kwa neema zake, dalili nini? Faqul ad-dalilu ayatuhu wa makhluqatuhu, Sema dalili ni aya zake, ishara zake, na viumbe vyake alivyoviumba katika huu ulimwengu. Al-ayat jam'u aya, ayat ni wingi wa neno aya. Wal-ayatu lughatan al-alamatu ala shay, alama ya kitu chochote itu aya katika lugha. Qala wad-dilalatu ala shay, jambo lolote linalokuongoza katika jambo lolote lile ni aya. Kama qala sallallahu alayhi wasallam, ayatul munafiqi thalathun, alama, alamatu, alama za mtu mnafiq ni tatu. Wa qawluhu bi ayatihi ay alamat wad-dilalat ad-dallatu alayhi subhanahu wa ta'ala, alama na dalili zinazotuwekea wazi na kutuelekeza na kututhibitishia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mola wetu mlezi. Qala fa jami'u hadhihi al-ka'inat allati tarawnaha kullaha kanat ma'duma, hivi vitu vyote mnavyoviona katika huu ulimwengu, wanadamu, mimea, mito, bahari, mbingu, nyota, vyote mnavyoviona katika ulimwengu, asili yake ni kuwa vilikuwa havipo, haviwezi kuwa vimekuja tu hivi hivi, asili yake vilikuwa havipo. Thumma inna Allah awjadaha wa khalaqaha biqudratihi subhanahu wa ta'ala, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akavileta na kuviumba kwa nguvu zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha khalqun yatajaddadu mithlu an-nabat wal mawalid wa ashya ma kanat mawjuda thumma wujidat, kuna viumbe ambavyo vyaja upya kila wakati, kama kwa mfano mimea. Wewe waweza kuiona ardhi haina chochote, kisha mtu akaja akaweka zile mbegu, kisha ukija baada, wewe umesafiri, ukija baada ya miezi mitatu minne ukuta hapo kuna shamba limejaa mimea. Ile mimea haikuwepo, na ikifika wakati wa kuvuna pengine ivunwe iondolewe kisha ipandwe tena wakati wa msimu mwingine kama huo. Ni vitu ambavyo vya kariri. Kadhalika wanadamu wanaozaliwa, kile kinachozaliwa kilikuwepo kabla hapo? Hakikuwepo. Sheikh al-Fawzan asema wa antum tanzuruna ilaiha, na nyinyi mwatizama vitu vyote hivi. Mani alladhi yakhluquha, ni nani anayeviumba vyote hivi? Huwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeviumba vyote vinavyoviona. Kila siku kuzaliwa, kila siku mimea yapandwa, kila siku mwaona vitu ambavyo vyaja. Wacha na vile ambavyo tayari vishaumbwa, na kuna vile ambavyo daima mwaviona vyaja na vya kariri, na macho yenu mwaona. Ni nani aliyeviumba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala? Hal takhluqu nafsaha, je vyajiumba vyenyewe? Hal ahadun min albashari khalaqaha, kuna yoyote katika viumbe ambaye ameumba? La ahada idda'a hadha, hakuna yoyote anayedai kuwa yeye waumba. Wala yastati'u an yadda'i, wala hawezi kudai. Mmoja katika mulhidin akadai mbele ya wanafunzi kuwa, na hii ameitaja mmoja katika imma katika darasa ya Sheikh Abdul Razzaq, alivyokuwa apinga uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, asema yeye pia yuwaweza kuumba. Na hili ni jambo la ajabu sana, asema yeye aweza kuumba. Mmoja katika wale vijana akamwambia, hebu tuonyeshe waumba vipi. Na hivi ndivyo wanavyoitakidi wale watu wanaosema mother nature, sijui nature ndio inaumba nani. Hiyo huyo nature sijui ni nani, lakini kuna nature waamini. Akachukua kikopo hivi akatia nyama pale, nyama mbichi, kisha akafunika. Nyama ukiiweka ikivunda itafanya nini? Mabuu, sio? Itaoza, itafanya mabuu. ile nyama ikafanya mabuu. Baada ya siku mbili tatu akamletea yule kijana akamwambia, si nilikwambia mimi naweza kuumba, hawa hapa mabuu nimewaumba. Pale pale akamuuliza yule kijana, hawa mabuu wako wangapi? Jamaa kimya, hajui wako wangapi. Hebu nikuulize, ni wangapi wake na wangapi waume? Kimya, hajui jawabu. Wala kiasi gani hao kila siku? Kila mmoja yuwala kiasi gani? Hajui. Kamwambia yule aliyewaumba hao, ajua idadi yao, ajua waume na wake nani, na iwajua kile wanachokula kila siku, yuwapa riziki yao. Wacha uongo, meumba nini? Allah subhanahu wa ta'ala atuwa challenge, wacha kwa nyinyi wale mnaoabudu, innal ladhina ta'buduna min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah, hawawezi kumuumba mdudu nzi. Wacha kuwaambia watengeze kitu kikubwa, nzi hawezi kuumba mfano. Hata wakikusanyika wote, na leo tuweza kusema hata hao mnawaita wanasayansi wakusanyike wote waumbe mfano wa mdudu nzi, wallahi hawawezi. Dhubab. Kwa ni jambo ambalo hakuna kiumbe aweza kudai kuwa yeye ndiye aliyeumba. Hapa Sheikh Al-Fawzan anasema wala yastati'u an yadda'i. Qala ta'ala am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Je, wameumbwa kutokana na hakuna kitu ama wao ndio waliojiumba? Hivi kabla hamjaja nyinyi wanadamu hapa duniani, nani aliyewaleta? Mbona mwajeuri hivi? Kuna watu wajeuri Sheikh. Mlikuwa wapi kabla hamjaja hapa? Yaani hizi mbingu wapita wewe kila siku waziona ziko juu. Huoni nguzo wewe? Na wajua kuwa hakuna kitu chaweza kusimama bila ya nguzo. Bighairi amadin tarauna. Kisha wapita tu wewe hivi ukirudi, wakanusha kuwa kuna yule aliyeziumba. Wakati ukiambiwa kitu kidogo tu hivi, wallahi lau kama mmoja ataambiwa kitu kidogo tu, simu tu, simu hii, simu waibeba, ukaambiwa hii imekuja yenyewe, hakuna mtu anaitengeneza, uwezi kukubali. Utakuta kuwa yule mtu kama yule akufanya wewe, akufanya wewe ni mjinga, huelewi simu. Sasa wewe hukubali simu, atakatukubali mbingu na ardhi bwana? Wewe hukubali simu, lakini sisi tukubali mbingu na ardhi na mito na bahari na miti na nini, na mimi na wewe na yule na vyote tunaviona katika ulimwengu. Tuseme sasa hivi hakuna muumba, lakini simu huwezi kukubali wewe kuwa hakuna aliyetengeneza nikuja yenyewe. Sasa tukuelewe vipi? Katika sisi na wewe nani mwenda wazimu? Wewe wakubali kuwa vitu vyote hivi vimekuja vyenyewe tu hivi hivi tu. Kuna yule mmoja mwenda wazimu pia akafikiria eti hii yawekwa kuwa ni theory. Hii yanasibishwa ya ni theory, yafundishwa kwenye biology school. Big Bang theory. Huyu bwana alikaa akafikiria, mwanasayansi mkubwa. Mshaona nyinyi wa picha zao wale wanasayansi wa zamani, kina Galileo Galilei, kina Newton, kina Aristotle na wengine, mshaona nywele zao zilivyofutuka futuka hivi. Nafikiri kama wana wazimu wazimu wale, si wazima. Asema kulitokea mlipuko, si yupi katika wale sema hiyo Big Bang theory ni ya nani? Nani kumbuka? Useno kumbuka? Kumbuki, nasahau. Lakini Big Bang theory yasema kulitokea mlipuko mkubwa. Huo mlipuko wenyewe sijui atoka wapi, lakini umetokea mlipuko. Yeye hajui unatokea wapi. Kisha kukatokea miti, majabali, mito, bahari, mbingu, watu, wasimba, wakatokea ndovu, wakatokea kwenye mlipuko. Wataka kiasi gani cha milipuko tukupe, kisha ulipue uone kama kutotokea kitu pale? Na hii pia watu wakaichukua kuwa hii ni theory, yaitwa theory, si myth. Waita theory, waiweka kuwa ni kitu ambacho watu wakitegemea. lakini jambo la kuumbwa lachukuliwa kama nini, ni myth, ni kitu watu tu waitakidi, lakini hakina. Na wengine wakaja na kisa cha kuwa mwanadamu asili yake alikuwa ni mnyama, tumbili sijui kama nyani, kisha polepole akaenda kwenye sijui homo pithecus, homo habilis, homo nini, mpaka kaja homo erectus. Yasimama homo erectus. Na jamaa na wazimu wao. Haya basi tumkubali huyo nyani wa kwanza mtoka wapi? Tuseme kwa mfano mkweli, huyo nyani wa kwanza babu yenu anatoka wapi? Alikujaje kujaje hapa? Kisha yatokea baada ya muda waje kufahamu, ah, ile theory ilikuwa si kweli. Nyi msikimbie, kubalini, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard, ama mmeumba nyinyi mbingu na ardhi? Bal la yuqimun. Hapa huwezi kujibu. Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu kabla ya kusilimu alikuja Madina, akamsikia Mtume sallam asoma suratu At-Tur katika salati al-Maghrib, akafika katika hii aya am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Jubair hajasilimu, asema kada qalbi an yatira baina jambayhi, ile raha nilosikia ile maneno mpaka moyo wangu wakaribia kuruka, na ndio mwanzo ule Uislamu ukaingia katika moyo wangu kusikia haya maneno ya kisomo. Lakini ni wangapi ambao wayazingatia? Hadhihi al-ashya ma aujadat nafsaha au aujadaha ghayruha min al-makhluqati abadan. Vitu hivi tunavyoviona, viumbe vyote hivi havikujileta vyenyewe, wala hakuna yoyote katika viumbe ambaye amemuumba mwenzake akamleta hapa duniani. Lam walan yakhluqa ahadun shajaratan au ba'udatan au dhubaban, haijatokea wala haitatokea kuwa kuna mtu aweza kuumba mti au mbu au nzi, haitokee. Nendeni mpaka mchoke, wallahi haitokee. Qala ta'ala innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la, wale mnaoomba pasi na Allah hawawezi kuumba mfano wa mdudu nzi hata wakikusanyika wote kwa pamoja. Hii challenge Allah subhanahu wa ta'ala ameitoa zamani, hebu fanyeni. Sasa hivi mmesonga mbele katika teknolojia, sio? Hebu jaribuni mtengeze nzi kama mwaweza. Hakuna, huwezi. Hata mkafikia kiwango gani katika ilmu, hamwezi kuumba mfano wa mdudu nzi. Wakusanyike wote wanaoabudiwa pasi na Allah, hawezi kuumba. Kwa nini basi waabudiwe? Tena hawa madhaifu zaidi, wacha kuumba. Wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min, akaja nzi akawaibia kitu akaruka tu mita tatu tu juu hivi, hakuna anayeweza kumshika akampokonya kile alichokichukua, ashachukua ashakwenda. Sasa madhaifu kiasi hicho? Fahadha al-khalqu yadullu ala al-khaliq subhanahu wa ta'ala, viumbe vyote hivi vyatuelekeza sisi juu ya yule aliyeviumba, Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha, sikiliza maneno ya bedui. Nyuma mkiona watu wako nyuma mwaita wewe bedui, asikiliza bedui ajibu maswali. Walihadha qila li'arabiy 'ala al-badihati, aliambiwa tu huyu bwana, bima arafta rabbak, wewe umemjua vipi mola wako mlezi? Bedui atoka huko beduini huko, hajasoma hajafanya chochote, aulizwa wewe unjuaje kama kuna aliyekuumba mola wako mlezi? Qala alba'ratu tadullu ala alba'ir, mimi bedui bwana, nikiona kinyesi cha ngamia najua kuna ngamia hapa, nikiona kinyesi cha ngamia najua hapa kumepita ngamia hapa, ama nikiona kinyesi cha ngamia nasema kunyesha mvua ya mavi ya ngamia. Ah, hapa kumpita ngamia hapa. Alba'ratu tadullu ala alba'ir wal atharu yadullu ala almasir ala yadullu hadha alkaun ala allatif alkhabir, kinyesi cha ngamia ni dalili ya kuwa pale mahali kuna ngamia ama wamepita ngamia, na athari yaonyesha kumepita mtu pale ama kile kilichopita ambayo athari nyayo ukaziona, hii wajua hapo kumpita nani, kumepita mtu, umeona nyayo hapo. Sasa ikiwa mimi naamini nyayo kuwa kumepita mtu na ni kitu kidogo tu hiki, ala yadullu hadha alkaun, huu limwengu wote huu hautuonyeshi sisi, ala latif alkhabir, juu ya yule mpole mjuzi wa kila kitu subhanahu wa ta'ala. Tizama tu, na Allah subhanahu wa ta'ala hilo amelizungumza katika kitabu chake, awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard wama khalaqa Allahu min shay. Toka wewe, kila kitu ni dalili nje. Sasa hivi ukitoka, kila kitu ni dalili ya kuelekeza juu ya aliyekuumba Allah subhanahu. Huna hoja katika hilo. Idha ra'aita athara qadamin 'ala al-ard, Sheikh al-Fawzan anasema ukiona athari ya nyayo katika ardhi, ama yadulluka hadha 'ala anna ahadan masha 'ala hadhihi al-ard, haikuonyeshi kuwa kuna mtu amepita katika hii ardhi. Idha ra'aita ba'ra ba'irin, ukiona kinyesi cha ngamia, ala yadulluka ala ala yadulluka hadha ala anna hadhihi al-ard fiha iblun au marra 'alayha ba'ir, haikuonyeshi kuwa hii ardhi hapa kuna ngamia au amepita ngamia. Al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'ir wal atharu yadullu 'ala al-masir, kwa kila kinyesi ni dalili ya kuwa kuna ngamia pale, na athari ya nyayo ya kuonyesha kuwa hapa kumepita mtu. Hili kuna mtu yalikataa, mbona basi yafikie katika kukataa athari kubwa ya kuumbwa kwa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Na kila watu naona wakisoma mambo ya dunia zaidi na teknolojia, badala ya wao kufunguka akili zao wajue utukufu wa Allah na uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuna wengine ndio wazidi kutokomea. Kuna yule mmoja ambaye ndio alikuwa kiongozi wao, ahlakahu Allah, alikuwa juu ya wheelchair, namsahau jina lake, Edkins, UK Edkins, aitwa nani nani Hopkins, kijijamaa hivi kigonjwa gonjwa, yani akishukuru basi kinaishi, kigonjwa hivi kijijamaa hivi, basi kimechukuliwa ati yule genius, ushapima vichwa vya watu, ushamleta hapa kwangu ukaniangalia mimi na yeye nani mwenye akili, ama na wewe ana akili nani, ama na yule, hatujui sisi, utasemaje huyu ndio mwenye akili kuliko watu wote? Wewe ushawaangalia watu wote akili zao? Hii yote ni kwa sababu ya kukuza ilhadi, kukuza hii dini potofu ya hawa atheists, ukaona hili jambo lachukuliwa kwa the most intelligent human being on earth. Mshakuja Afrika mkoona watu wana akili zao, huku huku mnakukudharau na watu na akili zao nzuri sana. Lakini hili jambo limekuzwa ili hili jambo lionekane lina watu wa kisawasawa, genius. Huyu jamaa alikuwa atafuta huwa, sijui alikuwa atafuta kitu gani, aitwa nini ile black holes ile. Aliitafuta wewe mpaka akafa. Tafuta tundu nyeusi, sijui tundu nyeusi yapeleka watu wapi. Hawa jamaa wana dhiki moja ambayo yawasumbua katika vichwa vyao mpaka wafe. Wakifa wenda wapi? Wallahi ili jambo la waudhi sana kwa akili zao. Nikifa mimi nenda wapi? Najua sasa niko hai, lakini nikifa huwa nenda wapi? Ili swali la wasumbua kichwa sana. Na ndio ukaona wengi wakipata jawabu lake katika Uislamu usilimu, sababu Uislamu umezungumzia maisha ya mwanadamu kuanzia tumboni mwa mamake, kuanzia kuumbwa kwa Adam alayhisalam, na kukuzungumzia wewe mpaka kifo chako, uenda wapi, kaburini kuna nini, kesho akhira kuna kipi, kuna pepo, kuna moto. Haya yote yamezungumzwa katika kitabu cha Allah na sunna mtume sana. Hapa hawa hawana jawabu. Sasa yabidi huyo genius akae afikirie kitu gani, kuna hole, kuna tundu hilo jeusi. Shekhe akalitafuta wewe mpaka akafa, akulipata hilo tundu. Sasa wanasayansi wenzake wametoka sema alikuwa mrongo ile. Hakuna kitu kama hicho. Sasa hawa sijui watatafuta blue hole wengine hawa, ama watatafuta nini, ama watarudi nyuma wakubali kuwa huyu alikuwa ni muongo. kijamaa kiovu kumbe kilikuwa chapenda tu ile femme. Baadaye wakija wakitoa zile yani tarehe ya maisha yake, ni mtu kilikuwa chapenda tu kijulikane na nini basi, na watu wakamwonea huruma vile alikuwa kiwete, kilikuwa kilevi hicho chanwa pombe kwa kijiko. Nakiona mimi kwenye nini documentary yake, kilevi kiasi cha kuwa yani hawezi kulewa yeye, lakini ataka kwa kijiko anusha nini, anusha pombe. Sasa hiki kijitu hiki cha waongoza nyote nyinyi ambao mnaofuata mwenendo mbovu kama huu katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na mkamwamini. Lakini hivi ndivyo inavyokuwa, kisha baadaye hutokea wengine wakasema ile theory aliyokuja nayo si ya kweli. Kwa nini usumbuke kote huko? Na wala hutapata jawabu. Huwezi kukimbia ukweli wa kuwa Allah ndiye aliyekuumba. Alafu yatosheleza kitu kimoja, lau kama watu wangelikuwa wafikiria hawa mulhidini, ikiwa hakuna anayepeleka ulimwengu, angalia katika akili yako tufikiria, ikiwa hakuna anayepeleka ulimwengu, ulimwengu waenda wenyewe tu, sio? Fanya hivi, kuwa tajiri kama wewe maskini, sio? Mwelewa nakusudia nini? Ikiwa mimi na wewe ndio tuupeleka huu ulimwengu tunavyotaka sisi, si Allah, kila mtu angekuwa vile anavyotaka yeye, sio? Mwanaelewa? Kila kiumbe kingetaka vile kinavyotaka yeye kuwa, kingekuwa. Lakini mbona wewe ufanya biashara fulani kisha ile dili isiingiane? Kwa mfano, nani aliyefanya isiingiane na wewe? Unao uwezo, si una nguvu wewe? Ishi katika huu ulimwengu unavyotaka wewe. Na Allah subhanahu wa ta'ala alivyozungumzia suala hili ambalo kwa akili tu, asema walahu aslama man fi samawati wal ard taw'an wa karha. Mwelewa maneno haya? Wamejisalimisha kwa Allah, kwa sababu yeye ndo anayepeleka ulimwengu, vyote vilivyokuwa mbinguni na ardhini, taw'an wa karha, kwa kupenda au kwa kuchukia. Kwa kupenda ni wale ambao wamekubali kuwa wao ni watumwa wa nani? Wa Allah, wakamwabudu Allah, wakajisalimisha kwake. Na kuna wale ambao wamekanusha na kukataa. Haimaanishi kuwa ukimkataa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mfano, basi hapa duniani utaishi unavyotaka wewe. Allah akwambia taw'an wa karha, utakuwa kama vile ninavyotaka mimi, nitakavyokadiria mimi ndio utakuwa hapa. Sitowaona wao wagonjwa? Kuna mtu ambaye anapenda kuwa mgonjwa? Huyo kiwete wenu, yule ambaye alikuwa muovu, yule Edkins, yule kama nini, Edwin shauri yake na jina lake, huyu ingelikuwa ana uwezo si angetembea? Angeliishi katika mateso aliyokuwa ishi nayo, alikuwa na maradhi mengine ya ajabu sana. Angelikuwa na uwezo angetembea, lakini ni Allah ndiye aliyemfanya awe vile, apate ibra, lakini pia hakupata ibra. Kuwa anayepeleka huu ulimwengu ni Allah, na ndio maana aweza kupatikana na jambo ambalo wewe hupendi likupate, lakini litakupata. Upende usipende, we waishi katika nini? Kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili latosheleza. Na ndio mmoja katika mabedui pia akaulizwa hivi hivi, umejuaje kuwa kuna yule anayepeleka huu ulimwengu? Akasema naona, naazimia jambo kisha haliwi kama ninavyotaka mimi. Hii tayari yanionyesha kuna yule ambaye yuko katika control ya hivi vitu vyote katika ulimwengu. Mangapi ambao sisi tunataka kuyafanya hayawi kama tunavyotaka sisi, illa an yasha Allah. Na hii tayari ni dalili ya akili kuwa kuna yule anayepeleka huu ulimwengu. Haiwezekani bwana. Lau kama hakuna anayepeleka huu ulimwengu, kila mtu angelikuwa vile anavyotaka yeye. Ndio nasema hawa jamaa vile waipenda dunia, wangesema tuwe sote sisi na senti nyingi ama ethis. Lakini ukiona kijamaa chenyewe ki ethis alafu kimaskini, chapata tabu fi dunia wal akhirah, aishi jeuri, tabu hapa duniani, kisha kesho akhira anda khalidan mukhalladan fi nar. Falhamdulillah ala ni'mati al-islam. Sisi tumkubali taw'an, tumejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tumwabudu wenyewe kwa kupenda. Na nyinyi kataeni, lakini hivyo hivyo bado hamutoki nje ya uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, muko chini yake. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.